Kiroletik. Eta gaur asterela, kirol emaitzak izango ditu bizpide, ohi bezala, eta hemen ditugu gurean Fidel Xavier Martínez Antoñana eta San Fijero Karen, gaixo egunon. Gaixo egunon, bai. Egunon. Egunon, bueno, gaurkoan ere astelena, eta hemen gaude, kirol asteburuak utzi dituen emaitza guztiak. Errepasatzeko, Real Unionek azken minutuan, bi eta bi berdindu zuen, Sanseren aurka, eta Bidasoak finalean, 30 eta 22 galdu zuen, Barcelona ahal guztiunaren aurrean, bi neurketa horien inguruan hitze ingo dugu noski, baina Maite Nisaz, Saskibaloiaz eta Errukbiaz ere arituko gara datozen minutuetan. Beraz, ez dezagun segundo gehiago itxaron eta hasi gaitezken, bueno, hasi gaitezen ba gaurko errepasoarekin. Ba, astelena bezala, futbolarekin hasiko dugu saioa, Real Unionen emaitza errepasatuz, Jean-Pierre Sanse hasi zen aurretik, 6. minutuan Lobeteren golarekin, baina minutu batean, Etxaburuk eta Galanek emaitza irauli zuten, 14. eta 15. minutuan bi eta batekoa jarri zuten markagailuan, hortik aurrera Real Unionek garaipena mantentzeko lanak izan zituen, eta azken minutuan, 83. minutuan, Sansek ba, azken bitabikoa lortu zuen Blaskoren bitartez, eta beraz, ba, bi puntu galdu zituen berriro ere Real Unionek. Bueno, dikatzu duen neurketa ikusi, bai, hori nintzen, baina Alberto Iturralderekin eta beste eragile batzuekin izan nuen norgeiago kari buruz, eta apertu duzete, oso aserre zirela azken, oso aserre zerroa, arazo bera gertatu zirela, lenguan barakaldo mezela, eta lehen gola, albotikan, korneran bitartez, sartu zuen Sansek, eta lehen goa niko katazegoen zutoni ondoan, eta gaizki kokaturi Joel Sola. Eta ostiralean bertan, aritu ziren, lanean horri buruz, eta ariketa berezi bat antolatu zuen horri buruz. Oso aserre alde bat ratatik. Gero, gaititu zituzten oztopo guztiak, eta bere gain hartu zuten zaten, eta bigolekin, ba, Galanek eta Txaburuk, ba, bigolora, eta bideratua zuten, Alberto kaipatzen zuen, bideratua zuten lanorra jauka, eta bigarren zatean, ba, abaguneak ere izan zituzten, Sanse kontrolpean izan zuten, eta berriz ere, 83. minutuan kontra eraso bat Reunionen alde eta baloia galdu egin zuten, eta azken jokaldian korner baten bitartez ere Patrick urrundu zuen baloia, baina hor sartu zen Belasko eta berdinketa. Mina handia egin dio Albertoren arabera, mina, zergatik, ba, azken minutuan, aipatu duzun bezala, bi puntu galera. Bi puntu galera, eta gainera, Sanse, ba, bueno, zelkapeneko laugarrenak ziren, ba, bueno, prestigiozko garaipena zan. Eta ez zuten eskuratu garaipen hori, eta horregatik oso asarrez egoen. Eta Barakaldon, pentsatzen du Albertok ere, ba, gutxien ez puntu bat merezi zutela, eta horregatik. Ba, bira nola aldatu diren gazoak, Barakaldo atzu ere, ba, bueno, Bilbao Atletik irabazi zion, nola aldatzen diren boladak, Real Unión ondo zetorrela, Barakaldoren aurka galdu, Barakaldo gaizki zetorren, eta irabazi. Eta Bilbao Atletiki irabazi. Kontua komplikatua izaten dira. Urregularen batean, hiru terditan, aski goiz, Gasteizen, ba, pentsatzen dut aurrezteko argia, argindarra aurrezteko ibaian, Alaves beren aurka arituko dira irundarrak. Hori, datorren asteburuan izango da. Aipatu duzu, ba, Albert Iturralde nahikoa aserre zegoela, entzungo dugu zer adierazi duen, eta ea aserre hori nabaritzen zitzaion. Bai, momentu enten, pena handiakin. Azkeneko partiduk, azkeneko momentuan, azkeneko jokaldian, bi puntu joan zaizkigu, eta ia san, aserre gaude. Momentu enten, oso aserre gaude. Ze nik ustete lan handia egin degula, mez izan degula partidu irabaztea. Azkeneko muturrean ekarri dugu, baina korner batean, egia esan bi golak kornerrak izan dira, eta gehiegi ordain dugu du. Nik uste bihar gauzak diferente ikusiko ditugula, baina momentu enten aserre gaude, bi puntu gazaizkigu, eta oso importantea, ba pixkanaka esaten dugun bezala goraldea joateko, eta taldeak ba, egiten ari diren merituak ba, sailkapenean ikustea, ez da. Baina bueno, aurre egin behar dugu, ez dago besterik, eta torren estian Alaves. Bueno, ba, aserrea eta esan duguna, ez? Bi puntuak jundirela eta gehiagoren... Eta futbolean ere badakizu, Xabi, beste kiroletan bezala. Atea ez bali maduzu bestean aizea sartzen dela, eta aizea sartzen bali madua kalteak. Eta futbolean gola direa. Gola direa. Eta bueno, badakaldo bie... Niko Kataren kontua izan zen, eta hemen Joel Solarena. Eta bi golak kornerrak, bera sortan lan egin barko dugu. Eta bigarren gola esan zirena ere, alde horretatik, kornerren baten bitartez. Bueno, ba, neurketa honen ondoren, Real Unionen egoera onakoa da, jardunaldia hasi zen postu berdinean dago, 12. Baina promozio eta jetxera postuak hurbilago ditu, egia da, ba, bueno, promozio postuak bi puntutara dituela, jetxerak, ba, bueno, emaitzak ondo etorri zaizkio Real Unioni, eta 4 puntutara ditu, baina atzetik promozio postuak hurbildu dira. Gerturatu dira, hori, aipatu dezagun. Eta datorren astean, berriro ere derbia izango dute, esan dagoa, Ibaian, Arrobiko talde baten aurka, kasu honetan Alaves beren aurka, zelkapenean ba, Real Unionen atzetik dagoen taldea, 13. da, Real Unionen punto berdinak dituzte, Babazorroek, beraz oso neurketa garrantzitsua izango da, ba, biek promozio postuetatik urrun bukatu nahi baitute urtea. Eskualdean, futbol emaitza gehiago ditugu aipatzeko, emakumezkoen gorengo mailan Marinok irabazi zuen eskualdeko derbia, 2-1, Marinore, ba bueno, Hondarribiaren aurka, eta beraz, multzoko fasea lehen postuan bukatu dute irundarrek, Hondarribitarrak, ordea, hirugarren postuan bukatu dute ohorezko regional mailan, Real Union Bek 2-2 berdindu zuen etxetik kanpo, baina berriro ere, sailkapeneko azken postura kaskarra, itzuri da, bai. Kaskarra Real Unión. Kaskarra Real Unión. Turin eta Euskaldunak irabazi, bai, itzuten euren neurketak. Eta bukatzeko, erregional preferente mailan, Hondarribiak 1-3 galdu zuen Astigarragako Mundarronen aurka, gure txokoak 3-2 irabazi zion Erraniri, eta Dunboa Eguzkik Deusto Donostiaren aurka berdindu zuen. Kiroletik. Eta hurrengo minutuak eskubaloiaren inguruan ba, itzeingo dugu. Larun batean Bidasoa Asobalkopako finalean zelkatu zen prorrogan Recoletas Atletico Valladolid 30-33 irabazi ondoren nahiko sufritu zuten ba, bueno, finalean egoteko, baina atzo Bartzelonaren ahal, ba, bueno, Bartzelona ahal guztionaren aurka ezin izan zuten garaipen erdietxi, 30-22 galdu zuen Bidasoak, Jean-Pierre. Bai, eta uff. Esan dute eta aipatu dute jokalariek, uff, nekea larun batean, bai, hori, narroka nekea, ba, horren duzuen. Ala da guztiz ere ondo bidiratu da zen eurketa, hogeita, bost, bigarren zatean, baino, azken moran, bai, hori, ere erakutsi zuen, nahi bueno, zuela irabazi. Bueno, ligan ere, basen, bai, bai, beti, orka, azken segunduan irabazi zuen bai, bidasoak, bai, eta azken garaipena ligan, 22 urte ondoren. Beti plaza komplikatu bat izaten da, kantxa komplikatu bat. Lortu zuten txartela finala jokatzeko, eta hori beste kontu bat izan zen. Zer baia, Pako Barte etxean gelditu zen, eta gero bestaldetik Rudi Seri ere ba, kolpatu zen, eta ez zuen aukerarik izan jokatzeko. Eta Barcelona beste kontu bat da, beste mundu bat da, 10 milioiko aurrekontu batekin jokalari hoberenak ditu, eta Europako talde hoberena izango da gaur egun, Parisen Zermenerekin batera, eta Kilekin, eta beste Flensburgekin, eta beste Kiltzerekin, eta beste taldeiekin. Eta aukera gutxi, bat eta bi lehenziko partzelan, lauta lau amargarren minutuan. Eta hori gorrera ja. Bai, bai, eta hori dikamen, eta Palmarson eta Sindik, eta besteak, eta besteak, eta besteak. Azken finean, 30 eta 22, alata guztiz ere, duintasunarekin erori zen Bidasoa, azken minutu arte izerdi guztia utzi zuten pabioian, eta bueno, bere duintasun guztiarekin eta ahalegina guztiarekin ba, alde egin zuten bigarren, eta bueno, hemendik aurrera oporrak, hori da. Eta merezitako oporrak. Aipatzeko ere, ba bueno, bertaratu ziren irundar guztien bai? Laguntza, desente. Bai, bai, un bat azkenean autobus bat eta gero kotxe partikular bat ere. Eta giroa, izan zen alde horretatik taldearekin batera atzo finalean. Bueno, ba, igandeko finalaren ondoren Jon Azkuerekin tartetxoa izan zenuen Jean-Pierre, bai? Baberarekin hitz egiteko, eta asteburuko balorazio bat egin zuen, goazen entzutera, zierra dierazi zizun, ba, jokelari oriotarrak. Bueno, partida gogorra, batez batzo final aurrekoa ba, asko luzatu zitegulako. Azken partidutan bagerozta gertu ginen Barça gandikan, eta orduan argien euken, ba, partidoan egoteko aukera baginitula eta Barsai ba final bat borrokatzekoa. Baina bueno, behaiek hasieratik ba tartetxo bat hartu dute, ezin izan dugu heldu. Halare iruditzen zaida talde honek dakan gauzaik onenetako bat dala 60 minutuak partiduan egoten dakigula, borrokatzen azken segundu arte, bueno, ba pixkat linea hortan lan hain deu, gu gurera, markagailua gehiegi biratu gabe eta alik eta lanik onen aiten. Orokorren uste ba, oso lan hona indeula, azkenen hemen eutia ba, Championsa tarteko ba, nahiko zaila zen, eta bueno, ba, bigarren urtez jarraian, beste final bat jokatu dut, aur, uste hori ba, meritua handikoa dela. Bueno, ba, hortxe Jon Azkue, arro egindako lanarekin, eta esandakoa, neurketa hauen ondoren, Bidasoak, 2019ko bukatu du eta otsailean voltatuko dira txapelketara, bai Asobal ligan eta baita Belus EHF Champions Leaguean. Hori selekzioen txapelketaren ondoren izango da eta ez litzateke bat ere harritzeko Bidasoaren jokalarien bat, ba, bueno, bertan jokatzea. Datu bat, 27 neurketa jokatu dituzte bi hilabete terditan. Bueno, nahikoa. Eta normala da, ba, jokalariak nekatuta egotea, eta atxedentxo bat ere ondo etorriko zaio Bidasoako jokalariei. Bueno, hori Bidasoari dagokiona, baina eskubaloiak emaitza gehiago utzi ditu, emakumezkoetan Gipuzkoako ba, lehenengo lurralde txapelketan, Txingudi Egaindar taldeak Egia Petritegiren aurka 24 eta 35 galdu zuten, gizonezkoetan Nazionale 3 txapelketan Hendaiako estadioak bigarren neurketa jarraian irabazi zuten, 26 eta 34 irabazi zioten Irisarriri, eta arnaz pixkat hartzen dute, ba, zelkapenean, garaipen aparte izan zen, izan ere, Irisarri zelkapeneko 3. dira, eta ba, Hendaiak irabazteko eta puntuak batzeko premiarekin jarraitzen dutelako. Azkenik Euskadiko Senior Ligan, Ilka Hondarribiak gol bakar batengatik irabazi zuten Seguro Ostrueba Muskiz taldea. Azken emaitza, 27 eta 28 izan zen, eta zelkapenean 4. postura igo dira. Kiroletik. Bueno, guztionen ondoren, gelditzen zaizkigun minutuetan eskualdeko gainontzeko kirol emaitzak eta albisteak errepasatuko ditugu. Maiten izean, Lekaeneak ligako neurketak jokatu zituzten, eta Irunera garaipen batekin eta porrot batekin itzuli ziren emakumezkoen taldeak 4 eta 2 galdu zuen UCAM Kartagenaren aurka. Murtziarrek salkapenean berdindu dituzte irundarrak, baina lehen postuan mantentzen dira oraindik gizonezkoek, ba, emaitza positiboa lortu zuten, 2 eta 4 irabazi zuten La Eskala taldea eta salkapeneko bigarren zelkatu bezala mantentzen dira. Saskibaloian emakumezkoetan eskualdeko taldeek irabazi zuten eta gizonezkoek galdu. Hondarribia Ikasbasketek lehen maila nazionalean 62 eta 66 irabazi zuten etxetik kanpotabirako, eta urtea garaipenarekin bukatute, ba, bolada txarrari amaiera emanez. Gipuzkoako bigarren lurralde mailan Erroibidek 3. neurketa errenkadan irabazi duena, Erroibide Urbikolanek 49 eta 35 garaitu zuten Saski Axular, eta 4. postuan kokatu dira. Azkenik gizonezkoetan Erroibidek bigarren maila nazionalean oso neurketa kaskarra jokatu ondoren Mungiaren aurka 42 eta 77 galdu zuten, 10. postuan bukatu dute urtea, ba, talde irundarrak. Ba, errugbian berri txarrak ditugu helarazteko, eskualdeko bi talde galdu zuten eta bi porrotak mingarriak izan ziren. Hendaiako estadioak oso gutxigatik Gujan Mestrest aurka, ba, bueno, 31 eta 35 galdu zuten, eta sailkapenean 3 puntutara aldendu dira. Bide beretik, 6 Txingudi errugbi taldeak zuzeneko neurketa zuen Elorrio azken sailkatuaren aurka, eta Playaundin 44 eta 44 galdu zuten. Badirudi, ba, bi asteko atxedena gaizki eragin diela irundarrei, porrot mingarria, izan ere, ba, Elorriok sailkapenean aurreratu du talde irundarra, eta azken postura bidali dituzte. Eta azkenik Gabonetako krosarekin bukatuko dugu. Ba, bueno, larun batean ospatu zen Bidaso Atletiko taldeak antolaturiko 5 kilometrotako lasterketa, eta korrikalariz bete zituzten Irungo kaleak. 600 partaidek parte hartu zuten adinekoen lasterketan, eta kros txikian ere antzeko partaideak izan ziren. Parte hartzea ikaragarria izan zen, eta hori izan zen garrantzitsuena emaitzen gainetik, parte hartzea, kirol egitea eta ondo pasatzea. Lasgar izan zen gizonezkoetan garaie, 14 minutu eta 56 segunduko denborarekin, eta emakumezkoetan, Elena Silvestre Oreretarra izan zen aurrenekoa 17 minutu eta 17 segundoko marka eginez. Eta bueno, azken albiste gisa, ba, pilotan Hendaiarrak Ziarrusta eta Ugarte ba, Antxardoki eta Garaitiri gaiendu ziren 40 eta 37 esku uska trinketean. Beraz, ba bueno, hoiek izan dira asteburu honetako emaitza da guztiak. Ba, mi esker bioi. Arte, jaio. Ondoko astera arte. Zalongi.